طيب بسم الله الرحمن الرحيم. او tezilerini veyahut da hallarını sana mahrem olan kadınlara sağ sol öpmen caizdir. Bir şey yok bu konuda. Caizdir. Bir şey yok bu konuda. Bunlar adet ve gelenek ve göreneklerdir. Bizim dinimiz buna karşı gelmemiştir diyoruz. Ve billahi tevfik.